Estás escoitando A Tarde en Melide con María Torre. Pois na tarde continuamos agora sí coas miñas colaboradoras, Arestora, moi benvida, Hilda, que tal boa tarde? Hola, que tal? Ben. Hola, Virginia. Hola. E que se me foi o nome, de verdad. Ángela. Ángela. Que tal, nenas? Moi boa tarde. Boa tarde. Sí. Que hai de novo? Que arranxemos hoxe no noso falado, Iro? Por onde queredes empezar? Por calquera tema. Por calquera tema. Por exemplo, polo que estábamos comentando antes, que o voso instituto, o voso centro, cumple 50 anos. Sí. Sabedes que hai un chamamento para que a xente leve algo e colabore, sí, ¿no? Oye, sí, pois aproveitad e facede aí un pouco de chamamento. Pois todos aqueles que teñan algún obxecto de fai uns cantos anos que doíres de Melide, pois que o leven. Ou calquera, non sei, calquera cousa. Ou unha foto, sí, ¿no? E aí que vale? Tamén, pois non sei, as chuletas dos exames que tiñan os profesores guardadas? Pois igual sí, ¿no? Sería así moi típico. Ou non? Pois non sei se vale. Imagíname que non, pero... Home, se son cousas curiosas, non sei se é solamente, enterareime o vindeiro mércores, se son solamente fotografías ou se é, pois, pois non sei, o mellor había un mestre que teña unha vara, fai 50 anos, un bimbio así, naqueles tempos. Pode ser. Eu ainda... creo que tamén sobre traballos e así, porque estuvemos mirando outro día, a miña nai e eu, e había unha revista no que la escribira, e a miña tía tamén. Bueno, tía, aí tes algo de material na casa, no, Hilda? Claro. Bueno, pois xa sabedes. Oye, e estades comentando isto por casa? Porque supoño que nun pobo como Melide, no que solamente hai un instituto, os vosos pais ou irmáns maiores ou os vosos tíos foron ao instituto, a este mesmo que ides vos, non? Sí, bueno, é que antes había... Non era... O instituto que vamos, non, sino donde ahora está o conservatorio. Sí, sí, pero, o sea, o que se conmemora son sí, o de todo, da creación do instituto aquí en Melide. Tamén, no, cando claro, estaba situado en outro sitio. Claro, pode coincidir que unha irmán maior, ou unha tía, unha nai, un pai voso, tibera, ou menos si os mesmos profesores, depende da tempada, pero si os mesmos recordos, as mesmas sensacións, comentades eso algunha vez? Sí, porque ademais... Bueno, como miña irmá tampouco é que... O sea, levámonos 13 anos, pero tampouco é que faga aí tanto. Entón, algúns profesores sí son os mesmos. Moitas veces comentamos de se siguen os mesmos profesores, se siguen utilizando os mesmos métodos de traballo, estas cousas. Que é o que máis vos gusta do IES de Melide? A ver, algo que sexa o que máis vos gusta. Ai, que difícil... No, sí. Os compañeiros. Os compañeiros. E o que menos? Mira, eu que non son alumna do IES e xa o tería clarísimo. Pero claro, non estou eu, para logo se queredes digo eu o que penso. O que menos nada, porque todo les gusta. No, todo nos gusta, non, pero incluso el horario matador ese que no tiene. Ah, bueno, es, eso no. Eso no... Pero tampouco me gusta que teñen nos colegios, entón... Bueno, pero ti di o que menos che gusta do IES. O mellor, pois, as instalacións, hai algunha cousa que quererías mudar. Bueno, sí, no, os ordenadores... Os ordenadores, sí, igual, bueno, que van un pouco mal. O propio edificio, que ti velo, parece un como unha fábrica. Sí, o edificio, o sea, claro. Pico pala, lo tiramos... Sí, justo. E cambiamos. O edificio, os horarios e que máis? As, non sei, algunhas instalacións. Os ordenadores, por exemplo, non a que vaya moi ben. Sí, no noso caso, a maioría das veces non podemos utilizar o ordenador porque hai algún problema con el. A calefacción algún sitio. Aproveitade agora aí para pedir calefacción, que máis? Sí, sobre todo na aula de música, que fai moito frío. Sí. Máis, nada máis, non sodes nada pedichonas. E bueno, o mellor... Non pensades na metodoloxía, que a metodoloxía do IES é creo que moi, pero que moi moi boa, moi positiva. Hai moita educación en positivo, moito contido, moito profesor que se preocupa. Sí. No? Polo menos é a miña impresión, eh? Sí, sí. Bueno, hai de todo. Hai de todo, pero... hai de todo. Claro, claro, haberá de todo. Haberá o típico carca que tens que memorizar e vomitar sí, no sí. exame. Sí, sí. Pero sí que hai moito mestre que se preocupa. Sí. Home, coñecemos algún, ¿no? Coñecemos claro. algún, ¿verdad? Non temos que sí. facerlle a pelota aquí en directo. Pero coñecemos algún que efectivamente é capaz de parar un exame en un momento para falar co alumno e para razonar. Sí, sí. Bueno, pois seguiremos falando do tema dos 50 anos do IES de Melide, onde supoño que iría toda a comarca. Imagino que a xente que me escoita pois en Santiso, en Toques, todo por aí, ¿no? Porque sí, sí, os rapaces, claro. tedes compañeiros de onde? Pois de Santiso temos, de Toques tamén, Bisantoña. De Bisantoña. Que máis? Non sei, despois sí. de aldeas como Garei e todo eso xa, claro. pero xa pertenece a Melide tamén. Claro, porque a xente de Arzúa xa ten instituto en Arzúa. Sí, sí. Bueno, temos tamén sí. de Sobrado. Boimorto. E de Boimorto. Arzúa. Ah. Pero bueno, ese xa Arzúa, algún sí. son porque veñen a facer madeira, porque nos seus institutos non hai. Claro, o ciclo de madeira, que tamén é moi importante, creo que o único ciclo de esas características, ¿no? sí. que debe haber sí. na sí, sí, contorna. Bueno, pues seguiremos falando de esto. Por certo, sabedes que mañán se celebra o Día Internacional da Discapacidade. Onte tive unha entrevista co presidente de Amarai, con José Luis Costoya, e o primeiro que lle preguntei foi cales eran os principais problemas cos que se atopaba a xente que ten discapacidade. Cales pensades que son e se hai algún alumno, mestre ou persoal no IES que ten discapacidade? Eu creo que quizás sexa o rexeitamento das outras persoas hacia eles. Porque como os ven diferentes, pois non sei. Quizás por eso os rexeitan. Sí. Eu penso que a hora de atopar traballo que é super complicado neses casos. O sea. Eu tamén creo que sí. E tedes algún... Hai algunha persoa, no IES, que teña algún tipo de discapacidade? Agora mesmo... E está adaptado o IES? A ver, o IES, por exemplo... Bueno, a ver, hai ascensor. Ten ascensor. Pero hai unha sí. rampa xusto na entrada en tamén. Entrada. Pero mellor de... anchura de algunha porta da aula de música ou da aula de... Non, no, sei. Sí, a anchura... No, sí, está... bueno, non lle daría ou adería. Cando Luís, sí, por exemplo, sí, estuvo en silla de rodas, casi non entraba. Por exemplo, aí onde estades vos sentadas non podería estar unha compañeira vosa con discapacidade porque mirade o escalón que hai aquí, sí. vale? E mirade as escaleiras que hai ali. Entón, non todos os edificios públicos están preparados. Por iso vos pregunto se o IES... A ver, sí. Eu penso que sí. A ver, terían... Sí. As portas son un pouco anchas, pero... Collería xusto, pero máis ou menos sí. E é un sitio cómodo, é que nunca o pensaste, desa que non. É que a xente, digamos, sin discapacidades, que o que realmente hai son diferencias, non? Non discapacidades, diferencias. Pero se a vos poño un mes nunha cadeira de rodas, andando por Melide, indo ao instituto, vendo como subides as beiras rúas, entrando, saindo, pedindo na cafetería, por exemplo, o mellor aí decataría desvos de que aínda queda moito por facer, ¿no? Porque non, a que non pensades neste tema? Non. Claro, ninguén o pensa. É o que eu falaba onte con el un pouco, ¿no? Que a xente non fala destas cousas. Bueno, pero sabe de que está aí ese día que se celebra mañán e que todos creo, ¿eh?, que deberíamos de poñernos un pouquiño na pel de xente porque vamos, a todo mundo lle pode tocar. Sí. Nun momento dado. Ter algún problema, ¿no? Alguna eiva. Máis cousas. Bueno, vin onte e acordeime de vos. Pero e aquí quero honradez pura e dura, ¿eh? Cristiano Ronaldo, sabes quen é? Sí, el guapetón este moreno que joga al fútbol. Bueno, non é guapetón ou non? No. A mí é que non me gusta, ¿eh? Pero as nenas, a xente nova, bueno, no. No. No. Agora non é que sea moi guapo, pero de novo ainda era menos, ¿eh? Sí, no, uf, nada. Antes. Claro, porque de novo tiña unha ceja sola, non? Unha cousa, unha pinta así. Ahora está moi moi faltaban dentes tamén. E tiña super separados que puxo aparato. Claro. O sea, que non é un guapetón morenazo. No, no, no, no. Pero está de lo dicindo con sinceridade. Sí, sí, sí. Bueno, pues Cristiano Ronaldo, este feo que nadie quiere, defrauda, e saíu agora a noticia, a Facenda, a facenda española, é dicir, a nosa facenda do noso país, porque cobra nunha sociedade de Irlanda. Inda así, a xente, xa sabedes que o sigue aclamando, que o siguen venerando, que ten moitísimos ingresos por publicidade e que a xente sigue matando literalmente por facer unha fotografía con el. No? Eu pregunto vos, se agora saídes da radio e atopades a Cristiano aí sentado, facedes unha foto con el e ademais contades, estaba Ronaldo en la radio, allí en tal, en el concello, ou decides, va, mira, ainda por riba de que defrauda e que nin para el miramos, non o comentamos e non queremos foto con el. Somos hipócritas? Sí. A ver, eu non me sacaría, daría unha vergonza. Non digo que sacaría, digo que... Pero chegarías abaixo e dirías aos teus compañeiros. Sí. Ai, o venres estaba Cristiano Ronaldo ali no concello. Sí, a que ver, non sí, aguantabas. A claro, que... sí. Que dirías hoxe pola noite cenando na túa casa? Sabes a quen vin? Claro, sabes a quen vin? E a máis diríalo con... Así como con unha pizca de orgullo ou de alguén importante. E que eu creo que faríamos, eu tamén o diría, honradamente, e non me gusta, pero comentaría iso pola noite. Ah, estaba Cristiano Ronaldo ali aburrido nas escaleiras do concello. Eu creo que o faríamos todos, sí. Ainda que non nos guste, pois como non é normal velo por aí, entón. Pero é máis, debería ser unha persoa a que nos achegáramos para decirlle algo. Algo negativo, sí, porque sí. Defraudar a facenda con tantísimos cartos é algo malo para a economía española, é dicir, repercútenos a todos. Sí. Non estáis moi faladoras. O sea. Tamén hai outros xogadores que... Sí, claro, sí. No, bueno, pero se... cantantes, bueno, sí, todos. Claro. Vale, e no caso dun cantante que vos guste, a ver, a ti quen che... Ay, que a Virginia gustanlle grupos destos raros que eu non coñezo, de India, si, sí, no? Bueno, destos que un cantan, de todo, en, que cantan en chándali. No, non che gustaban esos grupos así, que van así con colar de coiro así. Ah, bueno. E que van a ser, bueno, que cantan en chándal, sí, o no. Que recortan a camiseta así de algodón e se apoñen en plan a facer fotos así con ese pelo raro, o no. Eses grupos. E entón eu non os coñezo, pero decídeme alguén que eu coñeza e que vos guste. Ana Torroja, por exemplo, tamén defraudou. Tela. E aí dirías, bueno, paso de que defraudara. A min gústame como canta, vou aproveitar para facer unha foto que está aí fora. A ver, eu penso que o da foto, pois, aínda que defraudara, que a sacarías igual, non? Sí. Pero, sí. Non sei, penso que eles que teñen cartos e que además lle sobran, que me sí. Parece bastante patético que fagan eso. E logo está outra cousa, que, por exemplo, se fai unha persona, bueno, normal... Da calle. Sí, claro, que... o sea, sábese pronto, pero se fai un sí. Famoso, como que se oculta todo, igual ata dentro duns anos non se sabe ou non teñen tanto control. Sí, e por encima os castigos son moito maiores si ti non o faz que si un famoso fai. Claro, que son xente que ten cartos, e que non é o mesmo, a ver, non sei. Bueno, igual que o fan tamén os políticos. Sí. Claro. Bueno, sí, claro, todos. Pero vedes aí a Rafa Nadal, que non sei por que a xente lle gusta tanto e aparece tan riquiño, Rafa Nadal. Ai, a mí non me gusta. A mí tampouco. A mí tampouco, pero a xente en xeral, non. Sí. E ai, que riquiño, Rafita e tal. E é outro dos que defraudou un montón. Sí. A maioría. Entendedes que defrauden se a lei o permite? E que se dediquen a triunfar e punto, e a ganar e punto. Non. Eu penso que nesta vida, pois, hai que ser honrados. Porque estás... Non sei, tamén estás jorobando, por así decirlo, o resto das persoas. Non só eso recae en ti. Claro, pero é a túa economía. Xa. Pero tamén hai que mirar un pouco polo demais. Así me gusta, solidaria. Por certo, sabedes son o que son as cláusulas anti-embarazo? Eu non. No. Bueno, pois as mulleres deportistas deste país... que xogan, e a máis están saindo nomes e entrevistas, que xogan, por exemplo, en equipos de baloncesto, de voleibol, teñen no seu contrato, cando firman, unha cláusula, un punto, que di que non poden quedar embarazadas nesa tempada. Porque senón estropearían os éxitos do equipo, non? Se unha moi boa porteira, lóxicamente iba a repercutir en todas as súas compañeiras, no que iban a gañar, nas primas, en fin. E entón poñense estas cláusulas. Parécevos xusto que se poñan ou non? Credes que hai que firmalas, comprometerse ou non? Vida privada antes que profesional? A ver, a mí por unha parte pareceme como poñerlle un pouco prezo á túa vida privada, mas a se queres ou non ter un fillo. Sí. Porque como podes traballar no facendo de un deporte, pero se non tes un fillo. Claro. É que é como meterse na túa vida privada e que o teu traballo afecte. A ver, o teu traballo afecta a túa vida privada e viceversa, pero non sei, a ver, pareceme... eu tamén entendo que cando está unha muller embarazada obviamente non pode facer esforzos ou cousas así, pero que non sei, pero que tampouco pode facer nos outros traballos e nos outros traballos, pois bueno, pero por exemplo, eu estando embarazada podía facer o programa perfectamente, imagina, de 4 meses, de 5 meses. Eu teño compañeiras agora aquí no concello que están e poden facer o seu traballo, pero claro, porteira de balonmano, de fútbol sala, cunha barriga de 6 meses, eu non o vexo, eh? No, o rendemento non sería o mesmo, nin ela se podería mover, nin podería tirarse polo chan. Entón, aí é o que vou. Desde logo o seu traballo non o pode desempeñar. E vai a estropear o equipo enteiro, eso está claro. Sí, que... Pois que haya unha sustituta ou... Claro. No? Pero xa sabes que no mundo do deporte, cando hai unha boísima porteira, é difícil atopar outra que sexa boísima e que sexa dese mesmo clube. Sí, bueno, nas noticias tampouco atopamos moitas... Claro, non se nos informa... No, claro, e isto está moi tapado, eh? Claro. Isto non se sabe. Isto non se sabe, porque senón o clube, oye, podelle non caer o pelo porque non é ilegal, pero bueno, en fin, sería un trato un pouco discriminatorio, mellor. A mí me olvidou o que iba a dicir. Bueno, non tes opinión. É que a mí me olvidou, se me iba a dicir algo que sobre o que dixo Hilde, xa se me olvidou. Non me acordo. Bueno, pois nada, cambiamos de tema. Oye, máis temas, queredes sacarvos algún? Bueno, esta semana foi moi polémico a noticia dun señor do Partido Popular que nunha declaración pois facía comentarios despectivos hacia as mulleres. As mulleres, sí, vímolo todo, vímolo todos, efectivamente. Facendo opinión sobre as mulleres feministas. Sí, que nos poñíanos así un pouco a caldo, ¿verdad? E logo que pediu disculpas, e dixo que era que era un vídeo que non era real. Eso. Chega coas disculpas cando un político fai este tipo de declaracións? Para mí non. No. No. E entón, que lle facemos? Ademais, non podes cambiar tan radicalmente dunha postura a outra. Sí. A parte, se non sabes ser unha persoa que controla o que di ou que actúas por impulsos, non podes ter un cargo así, digo eu, non sei. Se unha persoa que non é mesurada, que non se controla, pues non sei. É que eso non o cree nadie, vamos a ver, as disculpas. Home, que cambiar dun día para outro de opinión... Entón, no sei, que lle facemos a ese político, decide. Pois pues que dimita. Que dimita. Sí, eu creo que se merecería un castigo. O sea, dimisión. Sí. Pois xa está arreglado. Estános escoitando agora mesmo, pues xa está firmando. Acta de renuncia. Moi ben esa noticia, Hilda. Vamos a poñer agora outra noticia, pero que tedes que buscar solución. Bueno, vale. Vale. Expulsaron a unha nena, a unha alumna de ESO, é dicir, algo ten que ver con vos, da mesma idade, por agredir a un profesor. Isto foi no sur de España esta semana. O profesor quitoulle o móvil, porque a rapaza non deixaba de empregalo. Ela lanzoulle o portátil que tiña. É dicir, discutiron e ela lanzoulle un ordenador portátil. Entón, eu pregunto, como se castiga a un rapaz que che está tomando o pelo dentro da aula? E seguro que coñecedes algún caso, non? Entón, o rapaz está che tomando o pelo dentro da aula. Sabedes que están prohibidos os castigos físicos. Sí. Non eran os tempos de antes, que collías o rapaz pola orella e tal. Que se lle fai? Porque se lle dis, te vas expulsado, e o rapaz di, no, para expulsarlo terías que leválo físicamente arrastrando polo chao. E entón, quero que me digades o que fai, que ten que facer un profe que atopa esta situación. Eu creo que expulsalo non é a maneira correcta, porque pois ese tipo de alumnos, pois como que o toman como unhas vacacións ou unha coña. Claro, claro. Tamo entón, o profesor como se non estuvera en serio. Pois facer máis horas incluso de non. Pero imagina que o rapaz di, "No, non fago aquí máis horas." É dicir, eu estou aquí reventándoche a clase porque me castigues ou non me castigues, reventoche a clase e xa está. Nunca viches un caso destos. Home, tan tanto, no. Que ben. No, sí. Pero a ese límite. Pero a ver, con que pode castigar un mestre a rapaces da vosa clase que se porten fatal? Pois pues... eu creo que con horas, facendo horas como extraordinarias, por sí, bueno, pero que modo, tampouco o profesor se ten por que, o sea, en ese caso o profesor non se ten por que quedar con él, e si non se queda nadie con él, pero que non, igual que non este co profesor que faga, pois pues, non sei, traballos en plan, pero igual o neno non traballa de limpieza ou cousas así. ¿Sí? Que se quede pola tarde a barrer, claro, as aulas. Pero sí, eso, aí vamos, aí empezan os pais a protestar dicindo que o rapaz está facendo traballo físico, bueno, sí, forzado, e non vexas, ¿no? Sí, é verdade. Sí. Digo, porque se estou imaginando catronais que se poñen en pé de guerra. Sí, porque agora as nais incluso parece que aínda que os nenos fagan eso, que agredan a un profesor, pues como que como é o seu fillo, pues que lle dan, sí, claro, que lle dan, non sei, menos importancia, e din, bueno, pues algo faría o profesor, non ten por que sacarlle o teléfono. Ou como cando, pues non sei, como cando un rapaz suspende que ou tres asignaturas, claro, e con profe tamén manía, a típica nai que dice, no, difícil, que xa non o di o rapaz, sino a nai decir, no, é que este profesor non sei que, no, é que este profesor non sei canto, a ver, eso non, tampouco é, se suspende, pois xa non digo unha, sino, pois non sei, tres ou catro, pois será tamén un problema do rapaz. Que a xente non... Vos, cando algunha vez chegache desa casa, sobre todo de pequenas, queixándovos do profesor, do mestre, que comentarios escoitachedes? A mi miña nai non me fai ni caso. A mi tampouco, a mi dime, bueno, tamén terás culpa ti ou... A mi, pues, depende do profesor que sea tamén. Sí. Como hai profesores que, pues, non sei, que teus pais os coñecen, pois pues, dien, bueno, sí, enténdote, pero hai outros profesores que dis, bueno, algo farías ti tamén para que o profesor se puxera así na clase, que non creo que fora solo a vosa culpa. A ver, pero tamén creo que cada pai ten, bueno, nai e pai saben o que teñen na casa. Sí. Outra cousa é non querelo saber ou non querer... Velo. Claro. Pero, jolín, é o teu fillo. Claro. Sabrás o que fai, como educaches, o que non. Claro. Así é un traste e que minte, xa o sabes, non? Claro, sí. É que iso tamén se vai ver na casa. Sí. Si se porta mal, claro, vai se portar mal na casa. Igual se porta peor fora ou non estando diante de seus pais, pero tamén se vai portar mal diante deles. Ou seja, que os vosos pais, en principio, están da parte do profesorado. Sí. ¿No? Bueno, no caso de Hilda estou vendo que totalmente, e además con motivos que non imos a contar porque a súa vida privada e non imos a falar da súa familia, pero están do lado do profesorado na túa casa, ¿no? Inda que ti digas, non cola, non no cola. Tampouco solo decir, pero... Pero de pequena non tiñas así queixas. No, é que tuvemos a mesma profesora durante 7 anos. Sí. Como para tampoco queixarse. Sí, oye, me chega a caer mal. ¿Eso é bo ou malo, ter unha profesora durante 7 anos? A ver, depende. Por unha parte, pode ser bon porque queiras que non xa nos coñeza a todos e sabe, claro, como somos cada un e como non. Pero tamén, se imagínate, se non é unha profesora que che enseña o suficiente ou que che manda a traballar moito, pois tamén eso vai a repercutir. E te satura. Sí. Sí. No? Acabas te cansando de ter... Pero desde que idade a que idade ti veche desa mesma? Desde os 3 anos hasta... Os 7. Hasta... Terceiro, que en terceiro e cuarta tuvemos outra. Sí. O levabades ben, porque como eras pequena... Sí. De pequena ainda se levaba bastante ben. Acaba sendo como unha segunda nai, ¿no? Sí. Sí. Ela tratábanos como seus fillos. Ao final acababa tratándonos como se fóramos seus fillos. supoño, porque tantas horas con rapaces, tantos anos, a mí non me gustaría, porque non me vai o rollo saturación, non me gusta, pero bueno, valorable. Ah, e máis cousas, esta interesoume moito desta Lina Oxe. Sabedes quen é a familia Franco, non? Sí. Descendientes de Paco, de Francisco Franco. Sí, sí, sí. Entón, sabedes que agora pues, están bueno, limpando a Catedral de Santiago, arranxeando o tema do Pórtico da Gloria, facendo concertos especiais e tal. Bueno, os Franco teñen dúas esculturas no seu poder, que son del Pórtico de la Gloria. Dúas esculturas auténticas, son deles, porque o Concello de Santiago, fai 50 anos, regaloullas. E entón, eles aceptaron ese agasallo, e da igual que sexe un ben de interés cultural, patrimonial, internacional, tal. Agora están, non sei como decilo, de boas maneiras, pensando que deberían de devolvelas, inda que sí que é certo que estiveron expostas en Fonseca, en Santiago, cedéronas para unha exposición, polo menos unha seguro en Santiago, en Fonseca, e creo que para máis, cando llas piden, pero a titularidade sigue sendo súa. Que facemos con estas esculturas? Eu creo que había que devolvelas. É que se son, non sei. Claro. Dillo a, como se chama Carmen? Como se chama a neta de Franco? Esta que sabe moito nas revistas. Pero non me acordo do nome. Que es así muy amiga de la Preisler, ella. Sí. Mira, Hilda es como... controla. Hilda está así como que toma el té con ellas todos los días a las 5. No. Que come galletitas también. No, pero vi un otro día en el intermedio que organizaban... O sea, no sabía que esa señora era neta de él, pero... Carmen Martínez Bordiú, acordéime ahora. Que vi un otro día en el intermedio que... que organizan todos los años una cena por la muerte, una conmemoración, no sé. ¿No? Y que va Isabel también con Vargas Llosa. No, es que decían de esta de Carmen, cuando me di cuenta de que era esa, vaya. Claro, ¿y tú crees que ella debería de decir cedemos este patrimonio? Sí, eu creo que sí. Sí, é de todo, é que a ver. No, non é de todos, é da súa familia, porque foi un agasallo do Concello de Santiago. Pero antes era de todos. Home, sí. Era do Pórtico da Gloria. Claro, entón. É dicir, é como se me dis, a catedral de quen é? Pois a catedral é. Eu creo, en fin, que non sei, que todos temos un cachiño de catedral. ¿No? Porque xa que era, o sea, xa que era. Pero como faz? Pero como faz? Pues, a ver, eu creo que ten que salir dela. Claro. Se ten dos dedos de frente. Pero non sei se os terá. No, parece que non. Claro, o millor é moito... É que Virginia é moi positiva e moi xenerosa. Bueno. Pero me parece que non está saindo dela. O de devolvelas, No, de ti saen... Eu xa sei que si ti tiveras as dúas estatuas esas, devolvíalas. Pero a ver, non está saindo da familia Franco devolvelas. Entón, que facedes? Pois que lle obliguen a devolvelas. Xa, por dirá. Claro, tira, un agora son miñas, foron un regalo, non teño por que devolvercho. Claro. Aí a base xurídica creo que está sendo complicada. Sí. Si non, supoño que xa o terían conseguido. Bueno, nada, que chame Hilda a Carmencita e que convéncela. Y... chámala, dixe, ven a miña casa que tomamos un té. No, trae aquí a radio, que teño moitas ganas de facerlle unha entrevista. No, miña casa non entra esa xente. Non entra, verdad? Eu aquí sí, porque mira, cando me apetece crujir así alguén, e fago poucas veces, pero a esa sí que lle daba un repaso. Bueno, e última noticia de hoxe. Sabedes que ganou Donald Trump, xa falamos diso, sí, que el dixo que iba a facer un muro entre México. Sí. Bueno, pois xa hai unha empresa que se ofrece a facer un muro entre México e Estados Unidos. 3.000 kilómetros de muro. É o muro que Donald Trump quere facer para evitar a entrada de inmigrantes. É unha empresa de cementos, adivinade de onde? De onde é a empresa? Española. No, pero podería. De México. Listos, solidarios. Que pensades dos muros que separan territorio deste planeta Terra para que non pase xente. Me parece muy fatal. Bueno, eu estou preguntando se me estou posicionando, claro, con este toño, con este tono que poño. A mí é que me parece de verdad. A mí patético. Eu creo que é un pouco vergonzoso, porque... sí. Sí. Falta de humanidade. É que delimitas un territorio que non é teu, en realidade. É que é de que... todos. Claro. Unha persoa pode... Non sei, eu creo que unha persoa poderia ir a donde quixera sin que nadie lle impedise. Eu creo que de todas formas non lle van a deixar facelo, eh? Que crees? Non creo que pois non. Os da empresa están frotando as mans con que... A máis sí, son de México, pero... é dicir... Os da empresa é por... Son un montón de obreiros. O sea, polo diñeiro. Son claro, un montón de obreiros da clase baixa, mexicana, os que non poden pasar precisamente, que van a estar construindo un muro para que eles, as súas familias, os seus veciños, os seus coñecidos, os seus compatriotas, os seus non poidan acceder. Eso é basicamente porque eles non se deron conta, o sea, si se deron conta, pero non son conscientes de que en realidad eso non lles vai axudar en nada. Vanos perxudicar. Entón din, venga, ganancia po meu bolsillinho e ala. Al final, cochino dinero, eh? Sí. Bueno, que non nos vexemos na situación. Eu tampouco entendo e que non me gustou o de persoas ilegales. Cando se fala de que unha persoa sí. é ilegal, pero ilegal, entón que significa ser ilegal? Unha persoa pode non ser legal. En donde, no? Non vos choca esa expresión? Sí, los ilegales. Sí. Unha persoa que se xa ilegal. Inda non vos toca ben a política, así a ben a solidaria. Bueno, outro día falamos de Cuba, non? Quen morreu? Fidel Castro. E moita xente máis morreu bueno, en Cuba sí, estes días, sí, non? Sí, sí. Terán aí as esquelas a punta bala, pero a xente queda con Fidel. Bueno, pois facede deberes e na seguinte tertulia pregunto vos por Fidel, que tamén tería cousas boas, non? Sí. Cousas boas, cousas malas. Como a todos. Positivas, non? Negativas. Hayas que buscar a Donald Trump as boas. Sí. Claro, sí, hayas que buscar. Se encontran. Únicamente que ten cartas, porque o resto. Bueno, que ten unha muller moi guapa, se sí. o falamos. Bueno. Que cando era novo era así guapete, bien, bien peinadito. Va, sigue sendo guapísimo. Sí. No. Sigue estando. No. Esto queda grabado, esto queda grabado. Bueno, pues o seguinte día continuamos, ¿vale? Vale. Muchísimas gracias a tres. A ti. Veña.